Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte böyle özellik ve nitelikleri bulunan bu müstesna evin oraya yol bulabilenler tarafından ziyaret edilmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Velillahi alennâsi. Esasında bu Allah'ın bütün insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Ayetin başı bunu gösteriyor. Velillahi alennâsi. Allah'ın bütün insanlar üzerindeki hakkıdır. Ne? Hüccül beyt. Bu nitelikleri belirtilen pek açık seçik ayetler ve İbrahim'in makamının bulunduğu, kendisine girenin emniyet içerisinde bulunduğu bu beyti hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Eğer şimdi okuyacağımız üç kelimelik ibare gelmemiş olsaydı, hiçbir ayrım söz konusu olmaksızın bütün insanlar hac yapmakla mükellef olacak. Ama Cenab-ı Allah bütün insanlar üzerinde Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkı, onlara verdiği bir emri olmakla birlikte o kullarına kaldıramayacakları mükellefiyetleri yüklemediği için men istata'a ileyhi sebile diye buyurarak insanlardan kastın kimler olduğunu beyan etmektedir. İnsanlara Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır beyti hac etmek, ama bu insanlar arasından ona yol bulabilenler hakkındadır bu yükümlülük. Oraya yol bulabilmenin mahiyeti nedir? Azık ve binektir. Elbette ki bir de bunu kullanabilecek sıhhatli bir bedendir. Cenab-ı Allah burada zekat gibi hacda bir mali nisabı, bir mali serveti şart koşmuyor. Bu oraya kadar gidip gelebilmektir. Oraya yol bulabilmektir ayetteki ifadesiyle. İslam alimleri işte içtihadın ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor. Buradan hareketle hacca giden kimsenin eğer nafakasını sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri varsa, söz gelimi, hanımı, çocukları, bakımına ihtiyacı bulunan annesi, babası veya buna benzer yakınları varsa, onların da hacca gidip gelinceye kadar ki ihtiyaçlarını bu men istata'a ileyhi sebile, oraya yol bulabilme kapsamı içerisinde değerlendirmişlerdir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bir mükellefiyeti diğer bir mükellefiyetini ortadan kaldırmamalıdır. Nafaka da kişinin üzerindeki Allah'ın emretmiş olduğu haklardandır. Yani bir kimsenin çoluk çocuğunun ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını sağlamak için çalışmasını ibadet olarak değerlendiren dinimiz aynı zamanda bunu kişiye farz kılmıştır. Bir farzı yerine getirirken öbür farzı ihmal etmemeli bir Müslüman. Ben hacca gideceğim. Çoluğumu çocuğumu da Allah'a emanet ettim. Böyle şey olmaz. Onların sen gidip gelinceye kadar maişetlerini, geçimlerini, nafakalarını sağlayacak yeterli bir miktarı onlara temin ettikten sonra sen de gidip gelmene yetecek kadar bir miktar ne yapacaksın? Gerekli miktarı ayıracaksın. İşte men istetâ ileyhi sebîle bu demektir. Sağlığın itibariyle oraya gidip gelebileceksin ve bunun için de gerekli masrafını karşılayabileceksin. Burada nafakanı yani gidip kaldığın yerde nafakalarını sağlamakla yükümlü olduğu kimselerin de nafakalarını sen gidip gelinceye kadar karşılayabilecek ihtiyatları, tedbirleri alacaksın. Tabii bu yol bulabilmek insanların Beytullah'a olan yakınlıklarına göre değişir. Onun için hac için nisap miktarı değil de belli bir servet miktarı değil de gidip gelebilecek men istata aleyhi sebebiyle ifadesi ne yapılmıştır? Tercih edilmiştir. Daha doğrusu Cenab-ı Allah her buyruğunda, her ifadesinde sonsuz hikmetlerle Kur'an-ı Kerim'i indirdiği için burada da bu böyle gelmesi gerektiği için bu ifadeler kullanılmıştır. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Kim de kafir olursa, yani haccın farziyetini inkar ederek kafir olursa veya bana göre kişinin hac etmesi ile etmemesi arasında bir fark yoktur. Hac ederse de sevap kazanmaz, etmese de günah kazanmaz gibi küfrü gerektirecek ifadeler, Allah'ın hükmünü inkarı gerektirecek ifadeler ve itikatlar, inançlar taşıyan kimse bu söz ve akidesiyle, inancıyla kafir olur. Olsun diyor Cenab-ı Allah. Oluyorsa olsun. Allah'ın ona değil, alemlerin tümüne ihtiyacı yoktur. فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَمِ وَمَنْ كَفَرَ Kim kafir olursa, hac farziyetini kabul etmezse, şüphesiz Allah'ın ona değil yani, ona değil, alemlerin tümüne ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Allah mahlukatı onlara muhtaç olduğu için yaratmadı. Bizi de bize ihtiyacı olduğu için yaratmadı. Ve bize ibadeti, ibadetimize muhtaç olduğu için emretmedi. Bu kainatı yaratmasının da birçok sebep ve hikmeti vardır. Bize çeşitli emir ve hükümler vermiş olmasının da birçok sebep ve hikmetleri vardır. Ve bunların hepsi faydası bize ait olan hikmetlerdir. Allah'a ibadet edersek her şeyden önce ona itaat etmiş ve dolayısıyla sevap kazanmış oluruz. Faydası bizedir. Allah'a itaat ederek imanımız pekişir, amelimiz güzelleşir, ahlakımız güzelleşir, insanlarla alakalarımız güzelleşir. Kısacası insanlara faydalı, çevresine faydalı, Rabbine itaatkar, hayırlı bir insan, bir mümin oluruz. İbadet eden bir insanın böyle olma ihtimali etmeyene göre çok çok daha yüksektir. İbadet etmeyen, ibadet eden bir insanın kötü olma ihtimali, hatalı olma ihtimali %10'sa öbürlerinin %90'dır. Dolayısıyla bizim Allah'a ibadete ihtiyacımız vardır. Ve ibadetin bütün fayda ve hikmetleri biz insanlara dönüyor. Gerek uhrevi faydaları, gerek dünyevi faydaları itibariyle bu işten karlı çıkan bizleriz. Dolayısıyla Allah'ın ne bizlere, ne bizden başkalarına, ne bizim ibadetimize hiçbir ihtiyacı yoktur. Daha önce de yine benzeri bir vesileyle hatırlatmış olduğum, çok da hoşuma giden, ki her müminin hoşuna gidecek müstesna bir hadistir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın azametini çok güzel ifade ediyor. Diyor ki bir bölümünde bu uzunca hadisin, ey insanlar, inslerinizle, cinlerinizle, ilklerinizden sonuncunuza kadar en müttaki bir kimsenin kalbine hepiniz sahip olsanız, bu benim mülkümde hiçbir şeyi eksiltmez. Hiçbir şeyi arttırmaz. Sizin müttaki olmanız bana bir şey katmaz. Aynı şekilde insinizle, cinninizle, küçüğünüzle, büyüğünüzle, geçmişinizle, geleceğinizle, en katı günahkar gibi günahkar olsanız, bunun da bana hiçbir faydası olmaz. İnsanınızla, cinninizle, geçmişinizle, geleceğinizle hepiniz bir tepede toplansanız ve hepiniz benden ne isteyebilirse her şeyi istesem ve herkese istediğini tek tek versem, bu bile benim mülkümden ancak bir iğnenin denizden eksilttiği kadarını eksiltebilir. Ki eksiltmez. İğne batır çıkar denize, ne eksiltecek? Hiçbir şey eksiltmez. İşte Allah-u Teala böyle alemlere muhtaç. Hepimize geçmişimizle ve geleceğimizle, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanlar bir yerde toplansalar ve hepsi ne isteyebiliyorsa hepsi de istese ve Cenab-ı Allah herkese de ayrı ayrı bütün istediklerini verse, bu diyor benim mülkümden ancak bir iğnenin denize batırılıp çıkardığı kadar neyi eksiltiyorsa o kadarını eksiltir. İşte Allah-u Teala öyle alemlere muhtaç olmayandır. Bu şekilde muhtaç olmayana da ancak ibadet edilir. İtaat edilir. Sevilir. Onun önünde zillet arz edilir. Taabbüt arz edilir. Ondan dileklerde bulunulur. Rahmetin rahmeti ümit edilir. Gazabından korkulur. Cenneti istenir, cehennemden kendisine sığınılır. Nimeti istenir, intikamından Allah'a sığınılır. İşte o, bütün alemlere muhtaç olmayandır. Var mı muhtaç olmayan? Yok. Hepimiz kime muhtacız? Bizim Halikimize, bizi yaratana. Peki bizden ne istiyor? Bu ayet-i kerimede gücü yetenler için bakınız. Ben dilesem, adeta ayet-i kerime şuna işaret ediyor gibi. Ben dilesem gücü yeten yetmeyen bütün insanlara da farz kılarım. Ama ben rahmet ve hikmetim gereği diyor Cenab-ı Allah, bütün insanlara değil, gücü yetenlere Beytullah'ı ziyaret etmeyi, hac etmeyi farz kılıyorum. Oraya yol bulabilenler için. Hac ile ilgili, haccın yapılışı ile ilgili birçok ayet-i kerimeler daha önce Bakara suresinde geçmişti. Arafat'ta vakfe yapmak, Arafat'tan ifade etmek, Meş'ari Haram'da Cenab-ı Allah'a dua etmek, Safa ile Merve arasında sa'y etmek ve benzeri bütün hükümler daha önce hac ile ilgili diğer bütün hükümler dediğim gibi Bakara suresinde geçmişti. İşte Bakara suresi ile Ali İmran suresi bu hususta da gördüğümüz gibi çok müstesna bir şekilde birbirlerini bütünleyen iki önemli sure olarak karşımıza çıkıyor. Evet, madem ki Allah alemlere muhtaç olmayandır, o halde biz de alemlere muhtaç olmayana ihtiyacımızı arz edelim. Cenab-ı Allah'tan da dilebildiğimiz kadar dünya ve ahiret hayırlarından dileyelim. Allah'tan az dileklerde bulunmayalım. Ya Rabbi şöyle cennetin ufak köşesi de olsa böyle ya razıyım demeyin. Muhammed'in makamını da ver. Böyle olmayacak şeyleri de istemeyin. Ama sair kullara verilebilecek olan her türlü ikramı isteyebildiğiniz kadar, ne kadar çok isterseniz Cenab-ı Allah o kadar memnun olur. Çünkü o az vermesini de bilmez. Kendisinden az bir şey istenmesinden de hoşlanmaz. En kapsamlı dualardan birisi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiramına söylediği Cenab-ı Allah'tan afiyeti isteyiniz diyor. Afiyet isteyin. Ashab-ı kiram az bir şey zannediyor. Peygamber ben size Allah'tan afiyet isteyin dedim. Hiçbir kimseye dünyada da ahirette de afiyette olmaktan daha üstün bir şey verilmemiştir diyor. Dünyada afiyet başta şirk, küfür, inkar ve günahlardan uzak kalmak olmak üzere. Fakirlikten, ihtiyaçtan, hastalıklardan ve birçok afet ve musibetlerden kurtulmak istemek demektir. Ahirette de cehennemden uzaklaştırılmak, mahşerin azap ve sıkıntılarından, kabrin azap ve sıkıntılarından uzaklaştırılıp selametle cennete girmek istemeyi kapsıyor. Onun için en veciz dualardan birisi de Cenab-ı Allah'tan, veciz ve kapsamlı, özlü Cenab-ı Allah'tan afiyeti istemektir. Kolay bir ifade. Allahümme inni es'eluke el-afve vel-afiye fid-dini ve'd-dünya. Bitti. Allah'ım senden dinimde ve dünyamda affı ve afiyeti ister. Dilerim. Gayet kısa bir ifade. Allahümme inni es'eluke el-afve vel-afiyete demek bile yeter. Allah'ım senden affedilmeyi ve afiyeti dilerim. Cenab-ı Allah'tan böyle dilekte bulunduğunuz zaman gerçekten kapsamlı ve çok geniş, çok büyük isteklerde, dileklerde de bulunmuş olursunuz. Ama meselenin yani duamızda dilediklerimizin olabildiği kadar tafsilatlı ve güzel söylenmesi de daha güzeldir. En güzel dualar da şunu unutmayın. Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleriyle dua etmesini öğrenmektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarıyla dua etmektir. Yoksa ama şöyle güzel, usturuplu, tumturaklı ifadelerle, kafiyeli lafızlarla, seceli ifadelerle, edebi sanatı bol ifadelerle, bağırarak, çağırarak, hele hele dua edilmeye, hayır duaya layık olmayanları duaya katarak, dua etmek gafletinde kimse bulunmasın. Allah-u Teala böyle duaları kabul etmeyeceği gibi böyle dualarda bulunmak insanı korkunç vebal altına da sokabilir. Allah'ım Firavun'u cennete koy mesela. Böyle dua olur mu ya? Allah'ın dinine savaş açmış. Sen Allah'ım ona affı mağfiret et diyeceksin. Ona beraberindekilere, o da beraberindekiler de Firavun ve beraberindekiler ve benzerleri Allah'ın dinine karşı savaş açmışlar. Nasıl Allah'tan onlara af ve mağfiret dileyebilirsin? Hangi yüzle, hangi hakla? Böyle dua etmekle sen de onlarla beraber olmuş olmuyor musun acaba? Dolayısıyla duadan bahis açmışken duamızda da dikkat etmemiz gereken bir takım hususların olduğunu bilelim. Olmayacak şeyler istem. Ya Rabbi kıyameti koparma. Böyle dua olmaz. Ama şunu belki diyebilirsiniz. Ya Rabbi eğer kıyamete kadar benim yaşamam mukadderse, kıyametin dehşetlerinden beni, akidemi, imanımı koru muhafaza buyur gibi bir dua yapılabilir belki. Fakat öbür türlü Allah-u Teala'nın kesin olacağını veya olmayacağını bildirdiği şeyleri sizin kalkıp istemeye kalkışmanız da duada muhal şeyler demektir. Yani duanın da aynı zamanda imkansız şeylerle alakalı olmaması icap ediyor. Bu vesileyle nereden geldik? Allahü Teala alemlere muhtaç değildir. Biz muhtacız ve ihtiyacımızı Cenab-ı Allah'a arz ediş şekillerimizden birisi de duadır. Duada da kısaca riayet edilmesi gereken bazı edepleri bu vesileyle sıralamış olduk. Cenab-ı Allah bundan sonra 98. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Önceki ayet-i kerimede hatırlıyorsunuz. Kim kafir olursa demişti. Burada da bakın ne diyor. Kul ya ehlel kitabi lime tekfurune bi ayatillah ve Allahu şehidun ala ma ta'melun. De ki ey kitap ehli, Allah sizin işlemekte olduklarınıza şahit iken, tanık iken, görüyor iken siz niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Allah'ın ayetleri Kur'an-ı Kerim'in hükümleridir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine indirilen bu kitabın ayet olarak belirttiği hükümlerdir özellikle. Mesela orada apaçık ayetler vardır dedi Beytullah için. Ve makamı İbrahim vardır. Kur'an-ı Kerim'in kendi ayetleri. Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğruluğunu ortaya koyan pek çok belge. Peygamber aleyhissalatü vesselamın son peygamber olduğunu ortaya koyan pek çok belge. Ve bütün bu belgeler Peygamber aleyhissalatü vesselamın muasırı ve onunla aynı şehirde yaşamak aslında şerefine nail oldukları Muhammed aleyhissalatü vesselamın bütün belgeleri ve alametleridir. Ve bunları inkar ettiler bunları. Kur'an-ı Kerim'e de iman etmeyi kabul etmediler. Muhammed aleyhissalatü vesselamın nübüvvetini de kabul etmediler. Onlara burada karşı koyamayacakları bir husus hatırlatılmaktadır. Ne onların ne de başka bir kimsenin, kainattan herhangi bir kimsenin, varlık aleminden, yaratılmışlardan herhangi bir kimsenin inkar edemeyeceği, karşı koyamayacağı bir gerçek. Vallahu şehidun ala ma ta'melun. Allah sizin neler yaptığınızı görüyorken, bütün bunlara tanık iken nasıl olur da Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? Allah'ın yaptıklarımızı görmesinin manası ne? Ahirette bunların karşılıklarını tek tek vereceği manasındadır. Amellerimiz Allah tarafından küçüğüyle büyüğüyle tespit edilmektedir. Ve bu amellerimiz yarın bize gösterilecektir. Çokluğumuz, değişik yerlerde olmamız, değişik zamanlarda her birimizin ayrı bir iş yapıyor olması, bazı amellerimizin Allah için kaybolmasını gerektirmez. Çünkü Cenab-ı Allah yalnız bizi değil, kainatın tamamını yaratmıştır. Yalnız bizim kayyumumuz değil, o kayyumus semavati vel ardır. Gökleri ve yeri her şeyleriyle ayakta tutandır. O gizliyi ve açığı bilendir. Gizliyi ve gizliden de gizli olanı bilendir. O ister açıklayalım ister açıklamayalım nefislerimizin içinden geçeni dahi bilendir. O bize şah damarımızdan daha yakındır. O nefsimizin vesveselerini bilendir. Peki biliyor da ne olacak? Tek tek hepsini tespit ediyor demek. Hayırsa hayır, şerse şer. Hayır yapıyorsak hayır göreceğiz, şer yapıyorsak şer göreceğiz. Dolayısıyla ayet-i kerime ahireti hatırlatmakta ve ahiretin azabı ile tehdit etmektedir. Çünkü konu Allah'ın ayetlerini inkar eden kitap ehlidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek sadedinde Allah sizin ne yaptıklarınıza tanık iken, sizin yapmakta olduklarınıza tanık iken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz diye çıkışıyor. Bir çıkışma daha. Bu da onun sonucu. Yani Allah'ın ayetlerini inkar etmenin bir sonucu nedir? Bu ayet-i kerimede, 99. ayet-i kerimede dile getirilmekte. Kul ya ehlel kitab. De ki ey kitap ehli. Lime tasudduna an sebilillahi men amene. Tebhunaha ivecen ve entum şuhada. Ey kitap ehli. Sizler şahitler iken eğri olmasını isteyerek Allah'ın yolundan niçin alıkoyuyorsunuz? Eğriltmek maksadıyla, onu eğriltmek maksadıyla Allah'ın yolundan iman edenleri niçin alıkoyuyorsunuz? Niçin engelliyorsunuz? Kendileri Allah'ın ayetlerine inanmayınca iman edenleri de kıskandıkları için onların da iman etmelerini engellemeye kalkıştılar. Bu hep böyledir. Böyledir. Bir kimse tek başına bir musibetle karşı karşıya kalsa ona çok ağır gelir. Ama aynı musibetin 1, 2, 3, 5, 10 çevresinde yaygın görüldüğünü gördükçe bu onun için biraz teselli olur, musibeti hafifletir. Bunlar da zannediyorlar ki dünyadaki gibi olacak bu işler. Diyorlar ki biz iman etmesek, iman edenleriyle Allah'ın ayetlerine iman etmekten alıkoyarsak herhalde ahiretteki azabımız bize daha hafif görünür. Çünkü musibete uğrayanların çokluğu bize teselli olacak. Bilmiyorlar ki bir kimse saparsa ve başkasını da saptırırsa hiçbirisinin günahından bir şey eksilmeksizin saptırdıklarının da günahı kadar kendilerine yüklenecek. İşte bu hesabı yapamıyorlar. Onun için kendileri sapınca başkalarını da saptırmak istiyorlar. Ve entum şuhada, sizler halbuki Muhammed'e indirilmiş bulunan bu ayetlerin doğruluklarının tanıklarısınız. Bunu görmekte ve bilmektesiniz. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Arapçada bu tür istifhamlara, sorulara inkari istifham. Yani yapılan işin olumsuzluğunu anlatmak üzere kullanılan soru demektir. Niçin bu işi yaptın dercesine yani. Bu inkari istifham. Bu işi yapmamalıydın manasında. Siz de diyor Muhammed'e gelen bunca ayet ve belgenin doğruluğuna şahitlik ediyorken iman edenleri yolun eğrilmesi arzusuyla Allah'ın yolundan alıkoymaya kalkışmamalıydınız diyor. Niçin bunu yaptınız? Bu izah edilebilir bir şey değildir. Sizin bu işi yapmanızın bir mantığı yoktur. Açıklanabilir bir tarafı yoktur. Bunun doğrulukla uzaktan yakından hiçbir alakası da yoktur. 100. ayet-i kerime ya eyyühellezine amenu. Artık Cenab-ı Allah buraya kadar kitap ehlini bize yeteri kadar tanıtmış oluyor. Kitap ehlini tanıdık. Ve hem de iç yüzleriyle ve hem de onların yüzüne Kur'an-ı Kerim ifade yerindeyse hakkı çatır çatır söyleyerek ve kendileri bunun karşısında en ufak bir itiraz yapmadıkları bir şekilde onların gerçek durumları anlatılıyor. Gerçek durumları anlatıldıktan ve gözler önüne serildikten sonra iman edenlerin bu kitap ehline karşı tavır ve tutumlarını iyi tespit etmeleri isteniyor. Bunun ışığında belirlemeleri isteniyor. Eğer bunlar kıyamete kadar devam edecek gerçekler olmasaydı, Kur'an-ı Kerim bu surede de, Bakara suresinde ve diğer surelerde de, ki ileride gelecek Nisa suresinde ve diğer surelerde, kitap ehli bu kadar etraflı bir şekilde bize açıklanmazdı. Ama Müslümanlar maalesef tarihlerinin çeşitli dönemlerinde Kur'an-ı Kerim'de kitap ehli ile alakalı belirtilen bu çerçeveyi, bu gerçekleri unutuyorlar. Unuttular. Günümüzde de unutanlarımız vardır. Kitap ehlinin gerçek mahiyeti bu. O halde onlara karşı takınmamız gereken tavır ve tutum ne? Bu mübarek surenin 100. ayet-i kerimesiyle bunu ifade ediyor. Yani bu vesileyle şunu da kısaca bir iki cümleyle söyleyip geçeyim. Kur'an-ı Kerim bizler için her konuda bir hayat programıdır. Bir hayat düsturudur. Bir kılavuzdur. Bir rehberdir, bir yol göstericidir. Bir yol haritasını çiziyor, elimize veriyor. Kitap ehliyle alakalı olarak da bize gösterdiği işaretlerden veya çizdiği yollardan veya takılmayı emrettiği tavırlardan birisi şudur, bakınız. Ya eyyühellezine amenu. Yani kitap ehliyle alakalı bu surede ta başından beri, evet başından beri yapmış olduğum açıklamaları hepsini hatırınıza getiriniz diyor Cenab-ı Allah. Ey iman edenler, in tuti'u fariqan minellezine utul kitab, kendilerine kitap verilmiş olanların bir fırkasına, bir kesimine itaat edecek olursanız, يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, sizi imanınızdan sonra kafirler olarak gerisin geri çevirirler. Sizi imanınızdan sonra kafirler olarak gerisin geri çevirirler. O halde sakın ha, özellikle din ile alakalı konularda kitap ehline itaate ümmeti Muhammed'tenim diyen herhangi bir kimse kalkışmamalıdır. Kalkışmak bir tarafa, böyle bir şeyi hatırından dahi geçirmemelidir. Çünkü onlara itaat etmemizle bizi dinimizden çıkartıp küfre sürüklemeleri bir olacaktır. Ayet-i kerime çok açık. Şart cümlesi halindedir. Yani böyle yaparsanız böyle olur. Şart cümlesi budur. Bu olursa bu olur. Böyle olursa böyle olur. Böyle yaparsanız başınıza böyle gelir. Eğer kendilerine kitap verilmiş olanların bir kesimine itaat edecek olursanız, imanınızdan sonra sizi kafirler olarak gerisin geri çevirirler. يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِر۪ينَ, sizi imanınızdan sonra kafirler olarak gerisin geri çevirirler. Eğer böyle yapılacak olursa, İşte bununla ilgili de bir inkari istifham. Yani olmaması gerekeni bildiren bir soru geliyor. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah'ın ayetleri size okunup durmakta iken, Allah'ın ayetleri size okunup durmakta iken ve onun Resulü aranızda bulunuyorken nasıl olur da kafir olabilirsiniz? Nasıl olur da bu ayetleri inkar edebilirsiniz? Yani nasıl olur da kitap ehline itaat edersiniz? Bir önceki ayet-i kerimeyle bağlantısı bu şekilde. Nasıl olur da kitap ehlinin bir kesimine itaat ederek kafir olursunuz? Böyle bir şey olmamalı. Kesinlikle buna yaklaşılmamalı. Günümüzde Müslümanlar, tabii bu günümüzde olup biten bir hadise değil, asırlardan beri İslam ümmetinin musibeti işte bu ayet-i kerimelerde olmaması gereken bir hadise olarak ortaya çıkıyor. Dikkat edin, 98. ayet-i kerimede ey kitap ehli Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz diye soruyordu. Değil mi? Burada da Allah'ın ayetleri size okunup dururken ve aranızda da Allah'ın Resulü bulunuyorken nasıl inkar eder kafir olabilirsiniz diyor. Cenab-ı Allah bu Muhammed ümmetidir diye bu Muhammed ümmetine iltimas geçmiyor. Onun ayetlerini inkar ettiğiniz takdirde ister kitap ehli olalım, ister Muhammed ümmeti olalım, kafir olunur. Neuzubillah. İşte yüzyıllardan beri bu ümmet sadece kitap ehline itaat etmekle kalmadı. Kitapla da, kitap ehliyle de uzaktan yakından belki alakası olmayan kimselere de itaat etti. Onların arkasından gitti. Onların sistemlerine talip oldu. İslam ümmetine, ümmeti arasında, İslam topraklarında, sosyalizminden komünizmine kadar, efendime söyleyeyim liberalizminden faşizmine kadar, milliyetçiliğinden nasyonalizmine kadar, şusundan busuna kadar, laikliğinden demokrasisine kadar, az mı bu nizamlara talip olanlar çıktı? Az mı bu nizamlar gelsin bizleri yönetsin diyenler çıktı? Ve ümmet kimi isteyerek kimi istemeyerek bunlara itaat bir vaka olarak ortaya çıkmadı mı? Geçenlerde yani bir yerde tabii soru bize yönelik olmadığı için cevap verme fırsatı da bizim olmadı. Birisi soruyor. Ya peki madem Müslümanlar bu doğru yoldadır. Madem İslam Allah'ın dinidir. Dünyanın her tarafında Müslümanlar niçin bu kadar sefil, niçin bu kadar geri kalmış, niçin bu kadar öldürülüyorlar, niçin bu kadar eziliyorlar? Bu zavallı üstelik saygın üniversitelerden birisinden, saygın fakültelerin birisinden mezun, saygın bir meslek sahibi, şu kadar yıldır o mesleği de icra eden şöyle böyle birisi. Yani toplum içerisinde koysan tamam haza adam diyecekler. Fakat bu zavallı dünyada haberi yok. İslam'dan da haberi yok. Dünyadan da haberi yok. Müslümanların asıl musibetinin Cenab-ı Allah'ın bu ayeti kerimelerde işaret ettiği gibi Allah'ın ayetlerini bir kenara itip inkar etmek olduğunu bilemeyecek kadar bir zaman. Bizler Allah'ın ayetlerine fiilen iman etsek bile, kalbimizden iman etsek bile, maalesef vakamızda Allah'ın ayetleri yok. Hayatımız Allah'ın ayetlerine göre şekillenmiyor. Allah'ın ayetleri hayatlarımıza hükmetmiyor. Allah'ın ayetleri bireysel, ailevi, toplumsal, ekonomik, siyasi, ahlaki, ahlak ve değerlere, ilkelere ait ne varsa hiçbir şeyimizi belirleyen Allah'ın ayetleri değildir. Bireysel olarak belki kendi bireysel alanımızda iman edenler için, benim, senin ve bizim gibiler için Allah'ın ayetleri belki şaşmaz ölçüdür ama toplum olarak bizler Allah'ın ayetlerini hayatımızda egemen kılmış durumda değiliz. Allah'ın ayetleri hayatımızı belirlemiyor. İlişkilerimizi belirleyen Allah'ın ayetleri değildir. Allah'ın ayetlerinin gösterdiği doğrultuda hayatımız seyretmiyor. Dolayısıyla birçok mümin için itikadi bakımdan bir inkar mevzu bahis olmasa bile günümüzde, ifadelerime lütfen dikkat edin. Ben dikkatle kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Bireysel manada ve bireysel itikadımız bakımından biz en azından bir bölümümüz veya büyük bir bölümümüz bu ayetlere iman etmekle birlikte bu ayetler çok sınırlı bir alan dışında hayatlarımıza hükmetmiyor. Hayatımızı belirleyen Allah'ın ayetleri dışındaki hükümler oluyor. İşte bu da itikadi manada demiyorum. Ama pratik manada Allah'ın ayetlerinin inkarı demektir. İtikadi manada değil, itikad edenler için söylüyorum onu da. Ama pratik manada, ameli manada Allah'ın ayetlerinin hayata hükmetmemesi dolayısıyla inkar edilmesi demektir. Onun için bu ayet-i kerimeler bizim için çok manidardır. Abi kimseye sataşma, hiç şey etmeyin, bırak şey etmesin. Bu ayet-i kerimeler bizim için çok manidardır. Bunlara dikkat edelim. Bunları Müslümanlara layıkı ve çiğle, uygun lisanla, herkesin anlayabileceği bir şekilde elimizden geldiği kadar izah etmeyi önemseyelim. Ve diyelim ki Allah'ın ayetlerinin manası hayata hükmettiği zaman ortaya çıkar. Yoksa güzel güzel Kur'an-ı Kerim okurken bu ayetleri okur geçeriz. Ama bu ayetin hayatta karşılığı nedir diye baktığımız zaman içimiz burkulu bir şey, buruk bir şekilde başımızı önümüze eğeriz. Ümmetin bir okyanustan öbürüne kadar ki bütün sefil halinin, zor ve çaresiz halinin tek sebebi, ana sebebi ve biricik açıklaması burada yatıyor. Biz ameli olarak, pratik olarak Allah'ın ayetlerine iman ettiğimiz gibi hayatımıza bunları intikal ettirmiyoruz. Müslümanın izzeti, Müslümanın şerefi, Müslümanın gücü, Müslümanın varlığı dininin hayatını belirleyici konumda olması ile birlikte söz konusu olur. Din hayatımızın belirleyicisi değilse, bu kitap hayatımızın yönlendiricisi değilse, başlangıcımızı, hedefimizi ve hedefimize giden yolumuzu bu kitaptan çıkartıp öğrenmiyorsak, bu kitabın hedefleri dışında hedefler edinirsek, bu kitabın öngördüğü yolun dışında yollardan gidersek, bizim varacağımız hal bundan ibaret olacaktır. Yani kitap ehlinden bir kısma itaat etmenin neticesinde dinimizden bizleri onlar çevirirler. Nitekim olan budur. Ümmetin, İslam ümmetinin en azından 400 yıllık tarihini günümüzden geriye doğru veya 400 yıldan bugüne kadar inceleyecek olursak kendilerine kitap verilenlerden bir kesime itaat ve bu itaatin neticesi Allah'ın kitabından uzaklaşma. Özeti budur. Ve böyle bir tehlikeyi Kur'an-ı Kerim 1400 yıl öncesinden beri bize haber vermiş bulunmaktadır. Bu sefil durumumuzun sebebi Allah'ın hükümlerinden uzaklaşmak olduğuna göre bu sefil durumdan kurtuluşumuz da tekrar Allah'ın kitabına dönmemiz ile mümkündür. Başka bir yolu da yoktur. İşte 101. ayet-i kerimenin sonu da zaten bu gerçeği dile getiriyor. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Kim Allah'a sıkı sıkıya sarılırsa, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına sıkı sıkıya sarılırsa, o kimse dost doğru yola iletilmiş olur. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'deki bu mecazi veciz ifade, Allah'ın yoluna sarılmayı adeta Allah'a sarılmak olarak dile getiriyor. Yani böyle bir şeref, hem bu işin şerefi anlatılıyor, hem de gerçekten bu işin hidayetle özdeş olduğuna kendiliğinden zaten işaret edilmiş oluyor. Kim Allah'a sıkı sıkıya sarılırsa, aklen, vakıatan böyle bir şey mümkün değil. Onun için Allah'ın yoluna kim sıkı sıkıya sarılırsa, işte o dosdoğru yola hidayet edilmiş olur, iletilmiş olur. Allah'a, Allah'ın yoluna sımsıkı sarılalım ki dosdoğru yolda ilerleme imkanımız ve şansımız olsun. Şu anda gitmekte olduğumuz yoldan küçüğümüzle büyüğümüzle, Müslümimizle gayrimüslimimizle, bu ayetlere iman edenimizle etmeyenimizle hiç kimse vakamızdan memnun değil. Memnun değil. İşte memnun olmanın yolunu Kur'an-ı Kerim taahhüt ediyor. Allah'ın yoluna sımsıkı sarılalım, dosdoğru yolu bulalım. Allah'ın yoluna sımsıkı sarılmakla dosdoğru yolu bulmuş oluruz. Cenab-ı Allah bizleri Allah'ın yolunu sımsıkı, Allah'ın yoluna sımsıkı sarılanlardan ve böylelikle sırat-ı müstakime iletilmiş olanlardan eylesin. Amin. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Amin. Önümüzdeki ders inşallah 102. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz.